Rosanne Hertzbergen. Ja, wij hebben het uiteraard over OO Den Haag en de harakiri van Rutte 4. Maar we zoomen ook uit naar de schoonheid van alles wat dankzij de kwantummechanica zichtbaar is. En een jonge dokter vertelt ons waarom het ziekenhuis maar niet lukt om de eeuw van de informatietechnologie te betreden en nog steeds de fax hanteert. Dat zo direct na het nieuws, u bezorgd door Dorald Megens. Zojuist is demissionair premier Rutte aangekomen bij Paleis Huis ten Bosch. Om daar koning Willem-Alexander bij te praten over de val van het kabinet. Roel Pauw, onze verslaggever, staat te posten daar. Klopt toch, hè? Hij is daar aangekomen. Ja, klopt. 4 minuten voor 1. Het is een man van de klok. Kwam die aanrijden in zijn eigen auto, zijn Saab. Het raampje was een beetje naar beneden gedraaid, want het is natuurlijk een warme dag. En daar maakten de aanwezige journalisten meteen gebruik van door hun microfoon door het geopende raam te steken en hem wat vragen te stellen. Waarop hij eigenlijk geen antwoord gaf. En dat is ook niet gebruikelijk dat hij dat doet, voorafgaand aan een bezoekje aan de koning. En bovendien, gisteren heeft hij eigenlijk alles al gezegd wat hij kwijt wilde. Gisteren heeft hij ook formeel zijn ontslag aangeboden aan de koning. En ja, wat er nu te doen staat is nog even wat tekst en uitleg geven bij de gang van zaken. De koning is speciaal daarvoor van zijn vakantieadres teruggekeerd. Die was hier om 11:15. De vlag ging op het paleis om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. En nu zie ik in de verte de Saab voor de deur van het paleis staan. Ik zag hem door de deur naar binnen gaan. En nu zitten ze denk ik zo ongeveer aan de koffie om de afgelopen dagen en in het bijzonder gisteravond nog eens even met elkaar door te nemen. Ik zet je op de foto, lachen. Ja, ik moet je rugzak wel afvinken, dat past niet bij Rutte. U zei tegen uw wandelgenoot even lachen, maar dat was voor de camera. Ja. Is er iets te lachen? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het verdrietig, aan de andere kant vind ik het misschien wel tijd voor een nieuwe wind. Dat vind ik wel. En nu is er heel veel belangrijk beleid wat nu weer eindeloos uitgesteld had worden. Dus ja, in die zin word ik niet blij mee. Niet dat ik het met beleid eens was voor wat er nu gevoerd wordt, maar. Ja. Maar ik denk dat het partijpolitiek van de VVD is, dat denk ik. Ja. Ik denk dat ze een punt maken, hopen te scoren en zo de BNB voor te kunnen blijven. Dat denk ik. Dat zou best wel kunnen. Ja. Gaat u wachten op Rutte? Nee, we gaan. We hier heel toevallig langs. Ja, we gaan de duinen in. We gaan naar Scheveningen. Even van de warmte genieten. Okay. Misschien dat hij stopt omdat jullie er staan om wat te zeggen. Raampje open. En voor de rest rijdt hij lekker door, hè? Of hij komt met de fiets. Ja. Het is wel mooi weer om te fietsen, natuurlijk. Ja. Okay. Alleen dit is misschien weer te officieel. Met de fiets naar de koning. Dan denk je van toch wel een beetje meer in het strak in het pak en gereden worden. Ik heb altijd best wel respect voor Mark Rutte. Ik vind het echt een persoonlijkheid die voor het land vertegenwoordiging doet. Ik heb echt, en ik vind het een knappe job. En jullie blijven zitten tot 1 uur? Is het 1 uur? Ja, leuk. Zo wat reacties van toevallige passanten of mensen die speciaal hiervoor kwamen. Het bezoek van Rutte aan de koning bij Paleis Huis ten Bosch. Geregistreerd door Roel Pauw, onze verslaggever daar. Roel, is inmiddels duidelijk hoe lang ze met elkaar gaan praten? Je zegt die Saab die staat daar geparkeerd bij de deur. Ja. Hoe lang dat precies gaat duren, dat weet ik niet. Volgens ingewijden zou dit kunnen lijken op het gesprek dat de premier en de koning op een wekelijkse basis hebben op maandag. Even de gang van zaken doornemen met elkaar. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is natuurlijk wel van een andere orde. De val van een kabinet, dat maakt zelfs premier Rutte en dat maakt zelfs de koning niet elke dag mee. Nee. Dus je kunt je voorstellen dat ze daar toch nog even wat meer tijd voor uittrekken. Hoe inhoudelijk dat gesprek wordt, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten, want dat is het geheim van Huis ten Bosch. En het is meer een formaliteit. Ik bedoel, de koning gaat niet proberen om Rutte nog op andere gedachten te brengen, lijkt me. Ik denk dat staatsrechtelijk heel ingewikkeld zou zijn als hij dat zou proberen. Misschien heeft hij wel zo zijn bedenkingen bij hoe dit kabinet een einde is gekomen. Dat het uitgerekend op dit dossier is stuk gelopen, want er waren nog wel wat meer dingetjes aan de hand in dit land. Maar ik denk dat hij het puntje van zijn tong zal afbijten en premier, de missionair premier Rutte, beleefd zal aanhoren en misschien nog wat raadgeving zal geven voor het vervolg. Want dat zit er natuurlijk ook aan te komen. In november weer verkiezingen en dan weer een kabinetsformatie. Misschien heeft hij daar nog wat interessante gedachten over die hij met de oud-premier wil wisselen. Duidelijk. Dank je wel. Roel Pauw bij Huis ten Bosch. Gisteravond diende Rutte al schriftelijk het ontslag in van zijn ministers en zijn staatssecretarissen. Het kabinet viel gisteravond nadat de coalitie het niet eens kon worden over het strengere asielbeleid. Komende maandag dan debatteert de Tweede Kamer over de val. En nieuwe verkiezingen die zijn er op zijn vroegste, hoorde dat al in november pas. Vakbond CNV vreest dat afspraken die met de politiek zijn gemaakt over de arbeidsmarkt in gevaar komen door de val van het kabinet. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuyn hadden de partijen na jarenlang overleg net nieuwe afspraken gemaakt. Minister van Gennep heeft na lang onderhandelen ook met vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt van hoe moet nou die arbeidsmarkt eruit gaan zien de komende jaren. Terugdringen van tijdelijk werk, schijnzelfstandigheid, het vaste contract weer als norm brengen. Er lag net een brief voor de Kamer om dat om te zetten in wetgeving. Ja, dat hele wetgevingstraject dat gaat nu stilvallen. Ja, volgens de CNV-voorzitter was er gisterochtend nog een overleg met de ministers over onder meer Prinsjesdag en de nieuwe begroting. Boerenorganisatie LTO is bang voor meer onzekerheid voor de landbouwsector nu het kabinet demissionair is. In juni klapte het landbouwakkoord nadat LTO uit het overleg was gestapt. En volgens voorzitter Sjaak van der Tak wilde LTO die gesprekken na de zomer toch weer gaan oppakken. En nu wat vooruitkijkend, hadden we wel de opvatting van goed moeten we na de zomer met elkaar. Nu het kabinetplan met een kabinetsplan zou komen. Ja, dan zouden we met het kabinet daar ook wel mee willen overleggen. Maar feit is dat er nu dus verkiezingen komen. En ik hoop dat de verkiezingen mogelijkerwijze een soort resultaat laat zien, zoals in vele provincies het geval is. Ja, dan doelt hij op de BBB. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart behaalde de boer-burgerbeweging een grote overwinning. Russische beschietingen hebben in de Oekraïnse stad Liman 6 burgers het leven gekost, zegt de gouverneur. 5 mensen raakten gewond. Een woning en een winkel werden vanochtend geraakt door artilleriegranaten. Liman ligt in Donetsk. De stad is van strategisch belang omdat er een spoorknooppunt ligt. De Oekraïnse president Zelensky heeft op Slangeneiland in de Zwarte Zee een eerbetoon gebracht aan de militairen die daar tegen de Russen hebben gevochten. Een Russisch oorlogsschip sommeerde Oekraïners op het eiland zich over te geven. Maar die antwoordden destijds Russisch oorlogsschip rot op. En die uitspraak werd een kreet van het verzet. Ajax laat via Twitter weten dat oud-directeur Edwin van der Sar langer op de intensive care in Kroatië blijft. Zijn conditie is stabiel, maar wel zorgelijk, meldt de club namens de familie. 52-jarige van der Sar werd gisteren op vakantie op een Kroatisch eiland getroffen door een bloeding bij de hersenen. Het NOS-journaal. De Belgische politie heeft op een militair terrein een illegale rave beëindigd. Afgelopen nacht begon dat feest met zo'n 200 mensen. Autoriteiten maakten zich zorgen omdat er niet ontplofte munitie in het gebied zou liggen. Volgens de gouverneur van de provincie Antwerpen zijn de meeste feestgangers inmiddels weg. De overgrote meerderheid heeft effectief het terrein spontaan verlaten. Ze hebben wel aangegeven dat een aantal mensen zodanig onder invloed zijn dat ze niet zelf en spontaan en zelf met eigen voertuig het terrein kunnen verlaten. We hebben een vooruitgeschoven medische post ingericht. Dat wil zeggen dat de mensen daar hun roes gedurende een paar uren kunnen uitslapen. We willen vooral vermijden, mensen begrijpen dat misschien niet, vermijden dat er een verkeersongeval gebeurt door een persoon die onder invloed met een voertuig terugrijdt naar waar hij vandaan komt. 10 mensen die niet meewerkten met de ontruiming van die illegale rave zijn opgepakt. Dat militaire terrein in België ligt op zo'n 10 kilometer van de grens met Nederland. Net over de grens bij Breda in de buurt van Wustwezel. Zojuist zijn de renners van de Tour vanuit Libourne vertrokken voor de 8e etappe. Gio Lippens, Gio, een vlakke etappe, maar ook weer niet helemaal, hè? Nee, niet helemaal, want vooral in de slotfase liggen er nogal wat klimmetjes. Stelt allemaal niet te gek veel voor. Een beetje sprinter zou het nog wel kunnen overleven. Maar het hangt vandaag gewoon heel erg af van de punchers in het peloton, de ploegen met avonturiers, of die er een harde koers van willen maken. Want als dat gaat gebeuren, dan zouden er wel eens sprinters af kunnen gaan. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de ontwikkeling op dit moment in de koers, waar ik Tim de Klerk op kop zie rijden samen met 2 Fransen, met De Laplace en Turgy. Nou, de Klerk rijdt voor de ploeg van Fabio Jacobsen, Soudal Quickstep. Dat betekent dat ze bij die ploeg in ieder geval niet geloven in een echte sprint met bijvoorbeeld iemand als Fabio Jacobsen. Kortom, zij gaan voor het avontuur. En het blijft de vraag wie of wat dat gaat doen. Ja, verrassingen van avonturiers. Ja, absoluut hoor. Daar moeten we het van hebben. En avonturiers, daar kun je ook vooral denken bijvoorbeeld aan Mathieu van der Poel. Zijn overleden grootvader, Poulidor, Raymond Poulidor, die komt uit het gebied waar wij straks aankomen in Limoges. En dat betekent toch dat hij gewoon een extra motivatie heeft om eventueel weg te springen uit dat peloton. Maar Van der Poel heeft wel al voor de start gezegd tegen collega's van ons ik weet het nog niet. Als Jasper Philipsen, de man die al 3 sprintetappes heeft gewonnen, als hij zich goed voelt, dan ga ik gewoon weer de sprint aantrekken voor hem. Maar dit is wel dus een koers die echt op het lijf geschreven is van mannen als Mathieu van der Poel. Denk aan Julien Alaphilippe. Denk ook aan Mats Pedersen. Het zijn trouwens allemaal renners. Pedersen, Alaphilippe, Boasson Hagen, Asgreen. Allemaal renners die geprobeerd hebben om weg te komen in de eerste fase van deze etappe. Maar ja, we hebben nog 175 kilometer te gaan. En wat dat betreft kan er nog heel veel gebeuren. Limoges is nog lang. Zo is dat. We gaan jouw enthousiaste commentaar horen straks weer in Radio Tour de France. Gio, dank je wel. Inmiddels bijna 10:50. De weersverwachting nog op de meeste plaatsen volop zon dus. Behalve in het zuidoosten wat lichte bewolking. 30 tot 34 graden. Later in de middag in het zuiden en zuidwesten misschien een onweersbui. Morgen dan wordt het ronduit broeierig warm. En in de middag is er dan kans op stevige onweersbuien. En dan nu de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Zoals op de A1 het geval, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe 11 kilometer langzaam rijden met 40 minuten extra reistijd. Verder dit hele weekend werkzaamheden aan de Velsertunnel in de A22. De weg is daar in beide richtingen dicht. Momenteel levert dat vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en de Wijkertunnel een kwartier extra reistijd. Dan nog een uitstapje naar de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de A15 en Rokanje ongeveer 15 minuten langzaam rijden. En tot slot nog de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens 8 kilometer file rijden tot aan Duiven. Je doet er 15 minuten langer over. En zomaar zat dit land zonder kabinet. De minister-president toverde zichzelf om van brandjesblusser naar stokenbrand. We hebben een uitgebreide academische analyse van wat nou echt is en communicatie in Den Haag. En we richten onze blik op de allerkleinste. De kleinste deeltjes in dit universum en de kleine kinderen die hun boterham niet opeten. Dat onmiddellijk na de reclame. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. NPO Radio 1. AVRO Tros. Daalder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met dokter Rosanne Hertzberger. Dag luisteraars, welkom bij Dr. Kelder & Co. En fijn dat u weer klaar zit voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. Met deze week niet die zogenaamde Dr. Kelder. Die is ergens bij een huwelijksplechtigheid, niet de zijne. Maar met een echte dokter. Ik ben Rosanne Hertzberger, daadwerkelijk gepromoveerd microbioloog en columnist bij NRC Handelsblad. En live vanuit Café de Krater op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam presenteren wij diagnoses over een academie. Kijk op de kabinetsval met dokter Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hoe kwantummechanica de wereld gaat veranderen, maar toch niet elk geheim kan ontrafelen, met professor dokter ingenieur Tjerk Oosterkamp, hoogleraar experimentele natuurkunde en verbonden aan de Universiteit Leiden. En dan de nieuwe regeltjes na 1 juli over de digitale patiëntenzorg. Wat hebben we geleerd van die oude ICT-projecten? Met onze jonge dokter Marcello Aspria, ook Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ja, ik ben ontzettend blij dat jullie... Marieke van der Velde, jij bent communicatiedeskundige. Zag jij nou deze week al iets van voortekenen dat het dit maar na al die crisissen echt menens was? Nou, ik was eigenlijk wel verbaasd. Ik was voor mijn werk in het buitenland en ik kreeg ineens zo'n NOS pop-up op je telefoon. Kabinetscrisis. En ik was eigenlijk wel verbaasd. Ik bedoel, zeker het onderwerp waarover het ging. Ik dacht, is stikstof terug op het bord? Want dat hadden ze netjes geparkeerd voor een tijd. Dus nee, ik was verbaasd dat dit het ineens liet... tot een crisis liet leiden. En als ik terugga, dan is het ook interessant dat in het begin alleen de VVD het over een crisis heeft en de andere partijen dit nog geen crisis noemen. Zag niemand het aankomen misschien? Hebben ze zich laten overrompelen? Nou ja, we gaan het er zo meteen over hebben. Tjerk, jij bent natuurkundige, maar je bent ook wel uit de kast, zeg maar, als christen en christenunieman. Nou, mag ik het zo zeggen? Nooit in de kast gezeten. Nooit zelfs. In de kast gezeten, pardon. Ik het is gewoon fijn om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse democratie. Mooi. Doordat er iets te kiezen is. Doordat er iets te kiezen is. En jij kiest ChristenUnie, begrijp ik dat goed? Ik heb zelfs posters geplakken voor de ChristenUnie. Wow. En met Gert-Jan Segers in Leiden de ChristenUnie aan een zetel geholpen. Oh, kijk, je bent echt insider dus. En jij ergerde je ook echt aan de communicatie rondom deze kabinetsval. Ik erger me, denk ik, gewoon heel vaak aan de communicatie. Mm-hmm. Omdat heel veel dingen ongezegd blijven. En dan denk ik elke keer weer, ze komen er gewoon mee weg. Maar maak het eens concreet. We horen niet meer zo vaak over Texas en the rest is bullshit. Dat is een keer eventjes aan de orde geweest en ja, Dat horen we nu niet meer zo vaak. Dus het gaat heel erg over de details en heel weinig over de grote onderliggende dingen. Maar ChristenUnie stond daar ook een beetje, jij zei net van ja, ChristenUnie staat er een beetje van, nou ja, we hadden het wel gewild, maar we kwamen er helaas niet uit, sorry. Ja, we hebben heel erg ons best gedaan om de boel bij elkaar te houden en net alsof het dan door een detail komt dat dit kabinet is gevallen. En niet door ergens een keer kun je de boel niet blijven uitmelken en moet je doen wat je belangrijk vindt. Maar de rol van de ChristenUnie is daarin wel, ik bedoel, als zij het de meer conflictueuze kant kiezen, is het moeilijker voor ze om na de verkiezingen in november in een kabinet te komen. Dus juist die meer neutrale rol stelt ze in staat om ook een ideale coalitiepartner, omdat ze steeds meer eigenlijk de rol van het CDA, de neutrale midden, kunnen opvullen. Ja, en zij doen hun best om het goede te doen voor kwetsbare mensen. En dat is best wel lastig. Voor het asielbeleid. Dus ze hadden hun hoofd omhoog moeten houden. Ze hadden gewoon vier dat kabinet naar buiten moeten komen met trots op het standpunt wat ze hebben ingenomen. Daardoor blijft wel helderder dat er iets te kiezen is. Als iedereen zegt, we hebben zoveel problemen en die kunnen we allemaal niet aan. Nou, er zijn grotere problemen dan hoeveel geld stoppen we in asielbeleid. Ik hoor nu al twee kanten. De ene gast zegt, we moeten ons neutraal opstellen zodat we een acceptabele partner zijn. De andere zegt, we hadden als meer op de borst moeten kloppen. Maar ik vrees dat we toch eerst eventjes gaan bellen met Den Haag zelf. En ik... Even bellen met... We gaan even bellen met René Peters. En dat is een Tweede Kamerlid van het CDA. René, hoe voel je nu als politicus? Mag ik daar eens mee beginnen? Persoonlijk voel ik me goed. Maar Ja, dat ik gewoon baal dat we dit in Nederland niet voor elkaar krijgen. Blijkbaar om op een normale manier de vakantie in te gaan. En te zorgen dat je met iets komt waar we verder mee komen. Maar het op de spits drijven en dan tot een kabinetscrisis komen. Nou, daar baal ik wel als een stier natuurlijk. Ja, en moet de koffers nu weer uitpakken? Of zonder die al klaar? Gaat het reces nog door? Ik bel vanuit Os en niet vanuit Den Haag. En daar zit ik verder goed. Maar ik kom met de auto wel naar Den Haag. Maandag las ik net. Dan zal er alweer een debat plaatsvinden over dit. En dan kunnen we elkaar weer lekker de maat nemen. Ja. En je was net bezig met een motie. Eigenlijk ja, een kleiner onderwerpje in het grote geheel. En dat ging over de lunchpauzes op de basisschool. Dat er vanwege een continu rooster eigenlijk te weinig ruimte is voor de kinderen om de boterhammen op te kunnen eten. Hoe valt dat nu in het grotere plaatje van... Nee joh, maar wij zijn bezig met honderden dingen. En ik ook met natuurlijk waarvan je er een superkleine uitpakt. Die je wel meteen op kan lossen. Dus dat is dan wel weer het voordeel. Kijk, wat aan de hand is, is dat je als je kinderen in de pauze voor een filmpje zet met z'n allen met een boterham, dat ze die gewoon niet opeten. En dan komen ze met een leeg maagje en een vol broodtrommeltje weer thuis. Dat is gewoon niet goed voor die kinderen. En dat kun je volgens mij hartstikke snel oplossen. Dus dat is een van de honderden dingen waar ik mij mee bezig hou als woordvoerder. Onderwijs, jeugdzorg en tot voor kort asiel. Ja, ja, maar die basisscholen die hebben al genoeg te doen. Ze hebben geen leerkrachten, geen ondersteunend personeel. Waarom moet dit relatief kleine probleem nou met prioriteit worden aangepakt, volgens jou? Nou, met prioriteit kijk heel simpel. Omdat je als je kinderen voor een filmpje zet met een boterham, ze die niet eten. En dan dat is gewoon slecht voor kinderen. En dat is niet iets wat vooraan in het hoofd van veel mensen zit. Nou, we krijgen wel veel berichten van ouders die daar grote zorgen over maken. Dan denk ik, weet je wat we moeten doen? Nou ja, niet per se nu in het kader van de kabinetscrisis natuurlijk, want dan slaat het helemaal nergens op. Maar wel in algemene zin, laten we nu eens even in kaart brengen hoe dit inderdaad geregeld is in ons land. Want als dat zo is zoals we horen dat het is, dan zullen we dat gewoon snel moeten oplossen. En dat kan relatief eenvoudig. Maar ja, je bent ook van het CDA en die heeft net in een kabinetscrisis gezeten waar ze gezinshereniging van de kleine kindjes in oorlogsgebieden wilde verbieden. Hoe staat het CDA eigenlijk tegenover de kinderen? Nou, het CDA vindt, en dat vond ik ook, en dat zou denk ik iedereen moeten vinden, dat we grip moeten krijgen op migratie. Niet alleen op asielmigratie, maar ook op arbeidsmigratie of op experts. En omdat we gewoon niet per jaar een stad de grootte van Tilburg bij kunnen bouwen om iedereen te huisvesten. Nou, er kunnen heel veel dingen wel en er kunnen heel veel dingen niet. En klaarblijkelijk is het kabinet is al tijden mee bezig aan te praten om te zorgen wat kan er. Ja. Een van die dingen is dan nadenken over hoe kunnen we zogenaamde nareizigers dan minder doen. Ja. Ja. En daar gaat het dan over en daar komen we dan blijkbaar niet toe. En ondertussen ja, dan hebben we dus nog steeds geen grip op migratie, ook geen zicht daarop. Omdat de ene helft van ons land zegt er is geen probleem, wat er wel is. En de andere helft van het land zegt we doen de grenzen absoluut dicht en ik moet dat volgende week geregeld hebben, wijze van spreken. Ja. En dat kan ook niet. Dus nee. Ja, zo houden we elkaar bezig en gebeurt er niks. Het midden. Gaat het CDA het midden zoeken hierna? Om het CDA, redelijke midden te zijn? Het CDA is altijd het redelijke midden geweest en zal het ook altijd blijven. En dat maakt het ook zo'n waardevolle partij met zo'n waardevolle gedachtegoed. Het probleem is ja, het redelijke midden. Je moet wel heel hard roepen om dat echt te laten horen, zeg maar. Ja, en het wordt nu ook wel heel erg klein. Ontzettend bedankt, René Peters van het CDA, dat je even aan de telefoon wilde komen. Moedig voorwaarts. Dr. Kelder & Co. Met dokter Rosanne Hertzberger. Ja, en we gaan nog eventjes verder natuurlijk met Den Haag. Hot Politics, zo heette een lab waar jij ooit hebt gewerkt. Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie. Maar van de Vrije Universiteit. Maar het lab waar je nu werkt heeft iets te maken met maatschappelijke onrust. Dus het is wel handig dat je er bent. Dank je wel. Hoe heb jij gisteren naar dit nieuws gekeken? Dit is jouw expertise eigenlijk. Hè? De communicatie rondom politiek. Dus gisteravond was een topavond voor jou. Ja, toch ook wel een beetje ontluisterend. Als je ziet dat de kabinetsformatie was natuurlijk niet makkelijk gegeven de electorale versplintering. Dus de hoeveelheid partijen en de grootte van de partijen die er nog zijn maakt het al dat partijen moesten veel met elkaar samenwerken. En als je dan ziet dat er van crisis op crisis en dan op iets wat toch opeens een crisis leek te zijn. Want er is helemaal geen acute nood om nu gezinshereniging op dit moment op zo hoog op te laten spelen. Dan het kabinet laten vallen. Waar we net hebben gezien in de provinciale staten, dat het land nog meer versplinterd is geraakt. Ja. Ja, natuurlijk is het dan enerzijds als je denkt, oké, er gebeurt iets. En dat is fijn, omdat je dan kan nadenken, wat is hier precies aan de hand? En tegelijkertijd is het ook ontluisterend om te zien dat een land, ja, waar het dan straks moeilijk wordt om het bestuurbaar te houden. Ja, ja. En hoe kijk je hiernaar vanuit Mark Rutte? Hij zei heel erg duidelijk, en we hebben daar een geluidsfragmentje van, wat het hem persoonlijk deed. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg eraan toe, ook mij persoonlijk. Maar is dit, ja, ik luister hiernaar en dan denk ik, ik geloof hier helemaal niks van. Dit is gewoon een strategische keuze. Je kan je nog zo hard overheen communiceren, maar van alle zwaarden die er lagen, heb jij gekozen om hierin te vallen. Klopt dat? Nou, strategisch en oprecht, dat is niet per se elkaar, dat staat niet per se tegenover elkaar. Dus hij kan strategisch hebben gedaan en alsnog het oprecht lastig vinden. Ja. Ik bedoel, op dit moment zat Rutte in het pakket dat hij zowel vanuit de eigen partij steun moet blijven houden en het kabinet als premier bij elkaar moet houden. Daar moet hij afwegingen in maken. En daar kan hij dan zeggen, oké, het lijkt me op dit moment beter om mijn partijbelang voor te laten gaan. Om intern de boel bij elkaar te houden. En dus dit onderwerp op dusdanig op te spelen. Om te zien of je hier gewin uit kan halen. Of de anderen mee kunnen gaan in een compromis wat voor hem dan voordelig is. Mm-hmm. En tegelijkertijd kan hij nog wel zeggen, geen premier wil een kabinet laten vallen. De meeste premiers willen het gewoon de rit uitzetten. Dus die twee dingen kunnen zowel beide strategisch zijn en beide ook vervelend voor hem zijn. Ja, dus het gaat hier gewoon over het partijbelang van de VVD, denk je? Het gaat altijd over die twee dingen samen. Hij heeft als partij, als premier, heeft hij verantwoordelijkheid voor het hele land en ook om het hele land te vertegenwoordigen. En tegelijkertijd zit hij ook daar als partij die hij moet vertegenwoordigen en in het zadel moet houden. Maar tegelijkertijd, ik geloof het ook niet, omdat hij zo de hele week zo olijk en zo frivol, hij stond nog gezellig bij de lift een praatje te houden over de geschiedenis van die lift. En kwam daar in zijn Saab gezellig aanrijden. Ik bedoel, kon je het er nou uit aflezen dat hij een grote persoonlijke crisis doormaakte? Of erg teleurgesteld was? Nee, maar ik heb denk ik nog nooit Rutte niet olijk gezien. Ook op momenten dat het toch wel vrij zwaar was. Ja. Dus toen hij geen actieve herinneringen aan dingen had, was hij ook niet heel erg bedrukt of zo. Dus nee. Hij heeft een vrij joviale manier van communiceren. Ja. Ja. En je vertelde net ook iets. Wat betekent dit nou? Hè? Dus wat betekent dit nou voor de toekomst? Dus stel als politicus, je besluit, er zijn vier partijen die hebben problemen met hun achterban. Ze springen allemaal steeds over hun eigen schaduw heen en doen allemaal water bij de wijn. En er is er nu één die zegt, dat stopt hier en ik kies het partijbelang even boven het gezamenlijke belang. Wat levert dit nou op voor hem? Ja, dus je hebt eigenlijk, onderzoek laat verschillende dingen zien. Dus enerzijds zie je dat een partij die de premier heeft, zoals de VVD, als zij vroeg de verkiezingen uit gaan roepen door het kabinet te laten vallen, dan kunnen ze daar gemiddeld een winst uithalen, electoraal. Dus, en dat ligt ongeveer 5% van de kiezers kunnen ze daarmee verdienen. Tegelijkertijd zien we ook dat het uit elkaar gaan van ruzies, dat het ervoor zorgt dat je als partij minder op elkaar gaat oriënteren. Dus waar voorheen waarschijnlijk VVD en CDA dichter thematisch bij elkaar lagen, zorgt zo'n ruzie ervoor dat je in de nieuwe verkiezingen andere thema's gaat benoemen in de campagne, waardoor je verder uit elkaar komt te staan, dus een volgende coalitie moeilijker maakt. Ja. Dus dat betekent dat ze allebei zich gaan oriënteren op potentiële andere coalitiepartners. En een derde gevolg hiervan is dat we zien dat het vertrouwen in een democratie aangetast wordt als kabinetten vallen. Dus mensen hebben gemiddeld minder vertrouwen. En dat zien we niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is dat een patroon dat je ziet. Nou, als er ruzie is, dan hebben mensen minder tevredenheid met de democratie in het algemeen. Maar dus, om even met dat eerste te beginnen. Je zegt eigenlijk als je je hier in het zwaard laat vallen en zegt, hier trek ik de stekker eruit. 5% winst gemiddeld. Het is dus een hele cynische keuze voor eigen gewin, zou je dan zeggen. Dat zou je kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, in een versplinterd land is het goed als er nog grotere partijen zijn, omdat je dan makkelijke coalities kan maken. Ik bedoel, je kan dat natuurlijk op meerdere manieren uitleggen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zeg je, het wordt in dat versplinterde land ook nog moeilijker voor die splinters om samen te werken. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het is van Rutte een strategie geweest om te zeggen, dit is een moment waarop wij voldoende groot kunnen worden om de andere rechtse partijen op te breken. En daardoor in de coalitie, in de regering kunnen blijven. Dat kan, ja. En tegelijkertijd kan je ook zeggen, ja, compromissen hebben voor partijen meerdere consequenties. Maar de meeste mensen willen wel compromissen op het abstract niveau. Dus als je mensen vraagt, van bent u voor dat politiek compromissen sluit? Ja, heel erg. Tuurlijk. Bent u ervoor dat de VVD compromis sluit op dit onderwerp? Nee, absoluut niet, als je VVD-stemmer bent. Okay. Dus ja. Ja, je ziet beide kanten. Ja. Maar het gaat dus niet alleen over het vertrouwen in elkaar. Het gaat ook over het vertrouwen van de kiezer in de politiek. Ja. En daar was niks aan de hand. Hè. Dat kon wel een stootje gebruiken, dat vertrouwen. Dat was zo helemaal hoog. Kijk, Nederland heeft gemiddeld een hoog politiek vertrouwen, maar het is wel aan het dalen. En ja. Je ziet dat de AIVD heeft onlangs zo'n rapport uitgebracht met een heel lastig naam, dus ik ga waarschijnlijk stotteren. Mm. Anti-institutioneel extremisme. Ja, oh ja, ja. En daar zie je gewoon dat er mensen zijn die echt niet meer in instituties geloven. Mm-hmm. Kinderen van school afhalen en dat soort dingen. En dat er een grote groep is die eigenlijk veel zorgelijker is, die aan de rand daarvan zit. En dat die groep die aan de rand zit van dat, dus die niet extreem zijn, maar die wel, als het ware, flirten met die ideeën. Mm-hmm. Dat die groep steeds groter wordt. En nou ja, die groep, daar wil je niet het vertrouwen in de democratie nog verder omlaag brengen. Oké. We gaan heel even schakelen met de collega's van de NOS. Want er is het laatste nieuws uit Den Haag met Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Op dit moment praat demissionair premier Rutte op Paleishuis ten Bosch met koning Willem-Alexander. Rutte kwam rond 1 uur met zijn eigen auto aan bij het woonpaleis van de koning en wilde weinig kwijt aan journalisten. Hij praat met de koning over de val van het kabinet. Voor het gesprek is Willem-Alexander van zijn vakantie teruggekomen. Natuurlijk veel reacties op de val van het kabinet. Zo laat de vereniging Eigen Huis vanochtend weten dat moet worden voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen verder inzakt. Dat kunnen we ons niet permitteren, zegt de directeur. En Vluchtelingenwerk Nederland is bang dat de situatie van migranten verder verslechtert nu het kabinet is gevallen. De stichting maakt zich vooral zorgen over de situatie van mensen in de aanmeldcentra. Tot zover. Dr. Keldrenko met dokter Rosanne Hertzberger. Ja, ik was hierover precies net in gesprek met Marieke van der Velde, hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En we hadden het net over hoe dit mogelijk een stoot uitdeelt aan het vertrouwen in de politiek. Je zei, er is al een grote groep die dreigt af te haken. En denk je dat dit hierdoor dat die hierdoor het laatste zetje krijgen? Nou. Ja, hierdoor, dat is eigenlijk nooit echt te zeggen. Mm-hmm. Maar wat we wel zien is de manier waarop dit dan. Dus als we dit nu met z'n allen heel erg opportunistisch gaan noemen en Rutte is strategisch. En daardoor komt de informatie ook alleen maar. Ik bedoel, Rutte is. Alle politici zijn strategisch en dat willen we ook eigenlijk in het algemeen. Hè? Maar we moeten heel voorzichtig zijn met hoe we dat duiden. Want de media, ik bedoel, uiteindelijk. Mensen weten iets over de politiek, maar ook over wetenschap. Doordat we daar in de media over lezen. De meeste mensen hebben geen dagelijks contact met een politicus. Dus we moeten altijd een beetje voorzichtig zijn met hoe we dat. Komt het hierdoor? Het draagt bij. Dat is wat wetenschap laat zien. Vroeger verkiezingen uitroepen, dat draagt bij aan minder tevredenheid met de democratie. En tegelijkertijd, hoe dat dan precies werkt en hoe die media-effecten daarin zijn, die zijn ook aanzienlijk. Ja. Ja, maar ja, tegelijkertijd. Als we het opportunisme vinden, dan moeten we dat toch gewoon zeggen. Ik ga dat niet wegcommuniceren om een groep mogelijke afhakers aan boord te houden in Nederland. Nee, maar je kan het opportun noemen, maar dingen hebben gewoon twee kanten. En ik denk dat we altijd moeten. Dus enerzijds ja, het is waarschijnlijk strategisch voor de VVD, maar dat is niet alleen maar slecht. Ja, oké. Okay. Ik vraag me altijd af. Zeg maar de keuzes die je hier maakt, hè? Ik bedoel, die strategie die je hier uitzet. We willen dat ze strategisch zijn. Er zijn ook nog nieuwe partijen. En dan hebben we het vooral over de BBB van Caroline van der Plas. We hebben het heel veel over haar communicatie. Mm-hmm. En dat ze heel authentiek overkomt. Maar tegelijkertijd heel veel marketingmedewerkers in de achterban heeft. Hoe kijk jij daarna? Ik zou zeggen, zij is een uitermate professionele politicus. En dus communicatiestrategie hoort daar wel bij. Dus zij laat inderdaad heel veel dingen testen van tevoren. Dus dat bijna hetzelfde als wat nieuws kranten doen met soms koppen testen. Zo kijkt zij ook naar, en dat doen eigenlijk bijna alle professionele partijen. Dus wat die werkt beter? Wat werkt beter? Zin A of zin B? Ja, ja. En hoeveel kliks? Hoeveel kliks krijgt het? Ja. En dat doet zij ook. En zij, de meeste partijen doen dat bij de zeg maar, communicatie rondom de campagne. Maar zij doet dat vaker. Maar je hebt toch niet het gevoel dat ze dat doet? Ik bedoel, ik vind juist dat ze soms ook wel gewoon als een flap uit. Of nee, niet een maar flap uit, maar ook vakmanschap. Ja. Rutte heeft dat bijvoorbeeld door dat olijk te doen. Ja. Dat is iets wat hem natuurlijk afgaat. Ja. Dus daardoor blijft het ook, het wordt nooit geforceerd. Ja. Laten we even naar haar luisteren. Caroline, wat vind jij ervan? We hebben een vacature minister van Onderwijs op dit moment. Zou hij misschien prima kunnen invullen met zijn docenten, de klasjes die hij elke week al heeft. Ah, oké, dat zou wel mogen. Hij zou wel fractievoorzitter kunnen zijn van de VVD. Maar ik heb gezegd, niet als minister-president. Ja, niet als minister-president. En ze wil dus ook niet samenwerken, zegt ze, met de VVD. Nou, we hebben al eerder gezien hoe dat soort meloenen soms ook worden doorgeslikt. Ik herinner me Gert-Jan Segers heel goed dat hij niet het nieuwe kabinet in wilde en dat uiteindelijk toch deed. Hoe geloofwaardig is dit? Nou, ik denk dat het naar haar kiezers toe heel geloofwaardig is om dit voor de verkiezingen te zeggen dat zij een redelijk alternatief is. Mm-hmm. Uiteindelijk. En het geeft er achteraf, als stel dat nou wel de VVD en BBB heel groot worden, het geeft daar ook nu al de kaart in handen om te zeggen, ja, maar dit hebben we gezegd, dat doen we niet, om in de oppositie te blijven. Mm-hmm. En het is makkelijker om compromissen uit de weg te gaan in de oppositie dan als je de verantwoordelijkheid neemt om te regeren. Daarbij hoort ook, als je de verantwoordelijkheid neemt, dat je dus je eigen achterban min of meer beter kan vertegenwoordigen, omdat dat beleid komt in een coalitieakkoord en daarvan weet je al dat coalitieakkoord of regeerakkoord, afhankelijk van hoe de samenstelling zal zijn. Daarvan heb je min of meer zekerheid dat de meerderheid daarvan zal stemmen. Ja. Dus daar zit, ja. Dus zij heeft, ze zet zichzelf in een fijne positie neer dat ze nooit meer hoeft te regeren, want dat heeft ze nu al uitgesloten. Het wel doen kan zeggen dat ze dan leiderschap toont. Ja. En het niet doen, dat had ze al gezegd. Ja. Er is ons meerdere keren een nieuwe bestuurscultuur en nu echt transparantie en al die eindeloze WOP-verzoeken een keer inwilligen. Dat was ons beloofd. Het is er niet helemaal of helemaal niet van gekomen. Denk je dat die nieuwe partijen, mogelijk nieuwe partij Omtzigt, BV Nederland, dat het daarin gaat liggen? Dat zij met een nieuwe, of Caroline, een nieuwe bestuurscultuur komen? Nou, ik denk dat het zo moeilijk wordt om een meerderheidscoalitie te gaan vormen, dat we noodgedwongen naar een nieuwe bestuurscultuur gaan. Eentje van ofwel minderheidskabinetten, ofwel van ad hoc coalities met eventueel een minderheidskabinet of met, ja, of een helemaal een nieuwe vorm. Ja. Dus ik denk niet dat dat uit een soort van ideologische, maar meer uit een noodzaak gedwongen situatie zal komen. We zullen al die splinters toch weer aan elkaar moeten lijmen in de komende tijd. Ik vond het ontzettend fijn dat ik hier even met jou over mocht praten. Dokter Marieke van der Velde. Dank je wel. De jonge dokter. En dan nu hebben wij vers wetenschappelijk talent in de rubriek De Jonge Dokter. En ons verse wetenschappelijke talent is Marcello Aspria. Ik noem je Marcello, hè? Ja. En jij, jij bent zojuist gepromoveerd op een proefschrift wat 14 jaar in de maak is geweest, begrijp ik. Over IT en de IT-toepassing in de zorg. Vertel eens, wat heb je onderzocht? Klopt. Het is onderzoek naar elektronische gegevens uitwisseling in de zorg. Concreet houdt het in uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling, ja, maar ook tussen zorgverleners en patiënten. En die uitwisseling van gegevens die verloopt eigenlijk al vanaf het begin heel stief. Ja, en je komt even naar een andere microfoon. Het verloopt al heel langs heel schroef. We hebben al zoveel gehoord over e-health-toepassingen. Er is een microfoon die het even niet doet. We hebben al zoveel gehoord over e-health-toepassingen. En jij begon 14 jaar geleden ongeveer met dit onderzoek. Klopt. En jij hebt het zien opkomen en neergaan. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar een portaal, een zorgportaal, waar ze eigenlijk probeerden om die uitwisseling van gegevens op een integrale manier op een regionaal niveau te doen. Dat was gewoon e-mailen met elkaar. Dokters die e-mailen met elkaar of gegevens delen van de patiënten. Nou, dit was een soort alternatief op het landelijk patiëntendossier. Ja. Het destijds eigenlijk het kabinet over is gevallen of bijna. Afgeschoten in 2011 door de Eerste Kamer. En dit project, het zag eruit dat dit misschien wel een soort van die lege ruimte zou kunnen invullen, maar dan op regionaal niveau. Ja. Om aan burgers in de regio Rotterdam-Rijnmond toegang te geven tot hun patiëntendossier. Nou, ja. Grote beloftes natuurlijk. Uiteindelijk, zoals het meestal gaat bij dit soort projecten, is dat niet helemaal gelopen zoals het en waarom? De bedoeling wat was nou? Kun je nou in een paar zinnen zeggen wat er nou precies misging? Als je kijkt naar zo'n project, dan wordt het vaak gezien als een soort technologische uitdaging. Maar er komt eigenlijk veel meer bij kijken. Het is politiek, het is organisatorisch, het is financieel, het is juridisch. Al die verschillende sociaal, dingen. Ook wel. Zeker ook sociaal. Er komen een heleboel dingen bij elkaar. Die moeten allemaal min of meer bij elkaar komen op een goede manier. Ik denk dat als we kijken naar dat specifieke portaal, dat ook wel heel belangrijk was. Ja, je moet bestuurlijk draagvlak hebben. En het is ontzettend complex om verschillende ziekenhuizen in een regio allemaal op dezelfde pagina te krijgen. Dus daar ligt een soort van politiek belangenspel. Ja, zie dat maar eens gedaan krijgen. Dat is ontzettend lastig om dat te maken. Om te zeggen, van daar zorgen we wel voor. Als we iets neerzetten, dan komen die gebruikers wel en die organisaties. Zo makkelijk is maar dat ze niet. Hebben er alles aan gedaan. Want ik ben zelf inwoner van Rotterdam en ik kreeg dan de uitnodigingen van e-health netwerk ontbijtjes. Waar ik moest komen opdraven om dan te netwerken of zo. Ik weet niet wat ik daar dan moest doen. Maar dat heeft niks opgeleverd. Of is er nog iets van overgebleven van die inspanning? Is het echt helemaal dood? Of? Nee, dat soort dingen leveren altijd wel dingen op. Die zijn misschien niet altijd even zichtbaar. Want we kijken natuurlijk vaak naar de grote lijnen. We zien een project en op een gegeven moment moeten we concluderen, nou, dat project heeft zogenaamd gefaald. Maar ook daar zie je dat er altijd wel weer dingetjes zijn, initiatieven, kleine dingen in een project, die dan op een andere plek, misschien in een net iets andere gedaante, opnieuw worden uitgeprobeerd of verder worden doorgetrokken. En zo zijn er de afgelopen, nou, laten we zeggen 15 jaar, nog best wel veel initiatieven met betrekking tot gegevensuitwisseling opgekomen, die eigenlijk schatplichtig zijn aan dat soort experimenteel werk van een aantal jaar. Dus er wordt niet altijd nog gefaxt. Er is wel wat uitgekomen. Er wordt heel veel. Het probleem is een beetje, er zijn ontzettend veel elektronische systemen. Sommige werken heel goed. Maar wat we het liefste hebben, is dat die ook bij elkaar komen. En daar ligt nog wel een flinke uitdaging. Okay. Dat is weer een ander verhaal. En wat ga je nu doen? Nou, nu eerst even een beetje rust nemen. Die politici in Den Haag ook. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar ja, ja, even rust. Ik heb geschreven over wat ik noem herstelwerk in de technologische context. Dat is een concept dat gaat over kijken naar wat gebeurt er in de marge van technologische projecten en infrastructuren. Mm-hmm. Wat is het werk dat mensen daar doen? Ik zie daar heel veel wat ik noem herstelwerk. En dat is wel een idee waar ik dat ik verder wil uitbreiden. Om te kijken. Mooi, spannend. Ja. We houden het in de gaten. En zoals aan het einde van de verdediging zeggen wij dan hier hora est. Dankjewel. Dr. Keldrenko. Met dokter Rosanne Hertzberger. Ja, mijn volgende gast die hield hier net de microfoon omhoog, want daar ging iets mis voor de dokter. Voor de jonge dokter. Mijn volgende gast is professor dokter ingenieur Tjerk Oosterkamp. Hoogleraar experimentele natuurkunde. Want ja, weet je, we kunnen wel de hele dag hier over Den Haag hebben en over de microwerkelijkheid van menselijke omgang. Maar dat is heel erg saai als je het ook gewoon over de oorsprong van de kosmos kan hebben en over de kwantummechanica. Tjerk. Maar toch moeten we die andere dingen wel goed geregeld hebben. Ja, dat klopt. Want dit beleid heeft toch, of deze kabinetscrisis heeft geen gevolgen voor jouw onderzoek, toch? Nee. Jij kan gewoon morgen weer verder. Bij elke verkiezingen hoop ik dat mensen zullen stemmen voor kabinetten die gaan investeren in onderwijs. Nou ja, je hebt volgens mij een collega die minister OCW was. Ik weet niet of die nog terugkomt, Robert Dijkgraaf. Kun je iets vertellen over jouw werk? Je werkt aan een hele koude microscoop. Ik werk aan het meten van hele kleine krachten. Want een microscoop denken mensen in eerste instantie aan licht. Maar je kan ook op de tast hele kleine dingen zien. Dus je kan een naaldje dicht bij een oppervlak brengen en dan krachten meten. Dus als dat naaldje een beetje verbuigt, zoals een pick-up naald vroeger, dan kan je iets weten over het oppervlak. En ik probeer dat dan ook met magnetische krachten te doen, want dan kan je MRI doen en dan MRI-krachten meten, waardoor je veel kleinere objecten nog met de MRI zou kunnen scannen. Ja. Dat is eigenlijk één van de doelen. En daarna ben ik een beetje van het pad afgeraakt, omdat ik me nog veel meer met die krachtmetingen ging bezighouden. Van, wat zijn nou hele kleine krachten die je kan meten? Ja. En daardoor ben ik een beetje op het spoor van, kan zo'n krachtsensor op twee plekken tegelijk zijn? Want een hele kleine kracht kan je hem misschien wel tegelijk naar rechts en tegelijk naar links verbuigen. En ik ben me gaan afvragen, wat gebeurt er met de zwaartekracht als een object op twee plekken tegelijk? Ja, maar we gaan heel even naar dat op twee plekken tegelijkertijd zijn. Want in de kwantummechanica proberen we de structuur van de werkelijkheid op het meest fundamentele niveau proberen we eigenlijk te begrijpen waar de kosmos uit is opgemaakt. Klopt dat? Ja. En daar is een probleem mee. Daar is een probleem mee, want we begrijpen eigenlijk best wel dat een elektron op meerdere plekken tegelijk kan zijn. Want anders zou je ook heel een alcoholmolecuul niet bij elkaar kunnen houden. Dat doen die elektronen door op meerdere plekken tegelijk te zijn. En want een alcoholmolecuul, hè, die alcohol, dat bestaat uit verschillende atomen. En die atomen bestaan weer uit verschillende deeltjes. Dat zijn allemaal geladen deeltjes die elkaar afstoten. En dan moet iets anders die deeltjes bij elkaar houden. En dat gebeurt doordat elektronen de negatieve kracht. Ja, die houden dat bij elkaar. Maar als dat allemaal kleine deeltjes zouden zijn, zou zo'n molecuul helemaal niet lang bij elkaar blijven. Dan zou het toch door een kleine verstoring de boel uit elkaar vliegen. Maar omdat een elektron als een golf overal tegelijk is, houdt het de boel wel heel stabiel bij elkaar. Oké, maar hier zijn grote discussies. Dus ik vat het heel even heel simpel samen. Eigenlijk zijn de deeltjes op het kleinste niveau zijn zowel een deeltje, dus iets, een stukje. Het een is hier eigenlijk, of het is hier niet. Ja. En een golf. En een golf. En een golf is op veel plekken tegelijk. Ja, want als je aan het strand staat, dan zie je die golf. Zie je die, hè, dat is één golf. Een paar meter verder is het dezelfde golf. Ja. En wat we dus niet begrijpen is, hoe is het dan als zo'n elektron op veel plekken tegelijk is en we vragen, waar is het elektron nu? En we doen een meting, dan geeft het meetinstrument een antwoord, namelijk, hij is hier. Ja. Het is een deeltje dus. En dan is het opeens een deeltje. En hoe die meting werkt en wat moet je bij elkaar brengen om een meetinstrument te maken, dat is een onbeantwoorde vraag. Ja. En er is iets vreemds aan de hand, want ik begrijp dat een van jouw collega's die heeft eigenlijk laten zien dat als het deeltje op de ene plek in een gebouw in Delft is en er is een broertje van hem op een andere plek in een gebouw in Delft, een kilometer verderop, dan nemen ze eigenlijk dezelfde oriëntatie, praten met elkaar. Ja, dus je moet die twee deeltjes eerst conditioneren. Dus die moeten samen hebben gewerkt, waardoor ze vanaf dan verstrengeld zijn. Ja. En dan vervolgens kan je die verstrengelingen onderzoeken. En als die verstrengeling betekent, we zijn het altijd oneens. Dus als de een ja zegt, zegt de ander altijd nee, maar andersom. Ja. En dan kan je dus een spelletje doen en vraag ik aan jou, kun je even een random onderwerp bedenken waar jij het, en dan mag je zeggen of je het daarmee eens bent of oneens. Ja. Dus iemand bedenkt een kilometer verderop, ik ben het oneens met zus en zo. Ja. Dan zegt hij nee, dan zegt de ander ja. Maar ze kunnen niet met elkaar praten. Maar ze hebben geen gelegenheid gehad om te overleggen van, hé, ik ben het hiermee oneens, dan moet jij het er wel mee eens zijn. Dus twee mensen op andere plekken in de wereld gooien een dobbelsteen en ze gooien steeds allebei vijf. Ja. Op precies hetzelfde moment. En als de een zes gooit, dan gooit de ander ook een zes. En dat, je snapt die correlaties niet. En dat is het wonderlijke van de werkelijkheid waarin wij leven. Oké, en nog heel even naar jouw onderzoek, want ja, dit is fascinerend. Dit is onbegrijpelijk. Zeg maar, jou en mijn hersenen kunnen hier niet bij, hoe dit zou kunnen werken. Nee, maar dat is geen reden om dan te stoppen met zoeken. En het is ook een hele goede gelegenheid om jonge mensen te leren nadenken. Ja. Het is een hele goede training eigenlijk. Ja. En je zei ook van, als je nou in een collegezaal in Delft gaat staan en je dus zegt, ik doseer in Leiden, ik doe mijn onderzoek in Leiden. Nee, in Leiden. Pardon. Maar Delft is een soort van de plek waar de kwantummechanica gebruikt wordt om een computer te bouwen, om een apparaat beter te laten functioneren. Ja, dat is de kwantumcomputer. Ja, en dan kom ik in een collegezaal en ik stel de vraag... hoe interpreteren jullie de kwantummechanica? Hoe denk je nou na over wat het betekent? Hoe kan het nou dat die deeltjes, dat je op twee plekken vijf gooit? Ja. En dan kom je op een soort filosofisch vlak. En dan kunnen de mensen gewoon bedenken wat hun privé voorkeur heeft. En een van de voorkeuren is dat er... Dat er helemaal niks te kiezen is, maar dat er... Evenveel universa zijn als dat er keuzes zijn. En dat elke keer als je jezelf voor een keuze gesteld ziet... of een experiment gedaan moet worden met meerdere mogelijke uitkomsten... dat het universum zich splitst. Ja. In even zoveel universa als er keuzes zijn. En ja, ik vind dat niet zo'n aantrekkelijk wereldbeeld. Maar ik heb al een paar keer ik ken dit, uit de film. Ik herinner me die film Lola rent. En elke keer als er twee keuzes zijn... dus je kan wel die jongen op zijn kop slaan of je kan heel hard wegrennen... dan splitst de realiteit en dan zie je de twee uitkomsten. Maar de helft van de kwantumonderzoekers die denken dat dit echt is. Ja, dus ik zou zeggen de helft van de techneuten dus een denkt... zo zal het dan wel zijn. Een ander universum waar het kabinet niet is gevallen. Ja. Zo? En ik vind dat niet aantrekkelijk en ik vind het ook een beetje dom. Want het is de makkelijkste keuze als je zegt... nou, ik kan niet bedenken hoe het dan wel... hoe we onze theorieën zouden moeten aanpassen. Dan laat ik het maar zoals de theorie zegt. En dan... Maar het grappige is, ik bemerk hier bij jou... want ik weet natuurlijk een beetje de achtergrond. Ja. Of tenminste, de achtergrond, jouw eigen wereldbeeld. Want je bent christen. Ja. We hebben je net al over de ChristenUnie gehoord. Je gaat naar de kerk. Jij hebt ook een bepaald beeld hiervan. Van hoe de werkelijkheid in elkaar zou... Ja, ik denk dat heel veel mensen ervan op zouden knappen... als ze zouden moeten toegeven dat ze niet weten hoe het zit. Ja. En heel veel wiskundigen en natuurkundigen zoals ik... die weten dat we met z'n allen niet weten hoe het zit. Ja. En dat geeft een zekere ontspanning. Ja. En dan kan je ook zeggen, ja, maar als je niet weet hoe het zit vanuit de bouwstenen... Ja. dan kan je dus ook niet bedenken hoe je je kinderen zou moeten opvoeden. Wat ik hieraan zo verbijsterend vind, ik kijk ook even naar Marieke... is dat ik altijd heb... Ik ben opgegroeid in een wetenschappelijke wereld, voor mijn gevoel misschien... waarin de atheïsten zeggen, wetenschap heeft bewezen dat God niet bestaat. Wetenschap heeft bewezen dat er niks is tussen hemel en aarde. Wij snappen het, het materialisme is waar. What you see is what you get. En er zijn geen open vragen. Ja, en die open vragen zijn er natuurlijk wel op het moment dat je zegt... we moeten onze samenleving inrichten. Of die open vragen ontstaan vanzelf als je... moet bedenken of je kind wel of niet op zijn 16e al alcohol wil laten proeven. Of, maar dat heeft niks te maken met elektronen in dat alcoholmolecuul. Nee, maar het heeft wel iets te maken met... bepaalde dingen moet je op een andere manier onderzoeken... dan via de natuurwetenschappen. Want wat zou jouw eigen verklaring zijn? Voor? Nou ja, je zegt dat multiversum, daar word je eigenlijk ook een beetje boos of geïrriteerd van... Er moet een andere... Zorgt God er dan voor dat je twee keer... Voor mij is het gewoon een onuitputtelijke bron van creativiteit. Als je niet weet hoe het zit... als je niet weet hoe je de dingen moet interpreteren... dan kun je gewoon kun je zelf nadenken... en met mensen bespreken van wat is het dat ons verbindt. En heel veel diepmenselijke ervaringen... Die ervaar je op het moment dat je met andere mensen in gesprek gaat. Dat zou wel, dus bijvoorbeeld weet ik veel, dat de connectie voel met mijn dode, overleden grootmoeder. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het op het diepste fundamentele niveau van de verbinding van deeltjes. Ja, met iets wat je van haar hebt geleerd. Maar goed, ik denk zelf, mensen die niet weten hoe het zit, mm-hmm. maar die zich wel de verbinding zoeken met andere mensen, die merken ook. Hoeveel waarde er zit in het zorgen voor het kwetsbare. Ja. En ook het zorgen voor de kwetsbaarheid die jouw collega met zich meebrengt. Maar weet je, Tjerk, nou ik jou zo hoor... we moeten altijd onze conflict of interests opgeven. We willen ook niet dat atheïsten met wetenschap God wegverklaren. Maar tegelijkertijd vind ik het ook een beetje zorgelijk. Want jij hebt ook een heel duidelijk levensbeeld, een wereldbeeld, een mensbeeld. Jij zoekt een bepaalde richting uit... in jouw werk. Je doet experimenten om een mogelijke denkrichting te verklaren. Is het niet een deel doelredeneren van ik wil daar uitkomen? Misschien wel niet alleen God, maar ook Jezus Christus bijvoorbeeld bewijzen. Nee, ik wil dat helemaal niet bewijzen. Want dan sla je dingen zo gruwelijk plat... dat er eigenlijk geen creativiteit meer uitkomt. Ja. He, dus ik wil wel aan mensen schudden en zeggen, joh, de survival of the fittest brengt je zo uit verbinding met de kwetsbaarheden van de mensen om je heen of de kwetsbare mensen. Ja, survival of the fittest gaat jou niet een mooiere samenleving opleveren. Het is meer symbiose, dat zie je ook. En verbinding. En dan denk ik, mensen moeten gewoon voor elkaar zorgen. En een hele goede manier om op dat pad gezet te worden is door toe te geven dat je niet weet hoe het zit. Ja. En als je niet weet hoe het zit, dan kan je alsnog wel voor elkaar zorgen. Ja. Als je weet hoe het zit, dan kan je het voor een ander regelen, denk ik. En dan, voor je het weet... Nieuwsgierig blijven, is dat wat je studenten leert? Ik hoop het. Ik hoop het. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. We gaan... Wat zei je? wat is de laatste stap? Wat hoop je de komend jaar te bereiken met je onderzoek? Ik hoop het komend jaar te begrijpen waarom trillingen bij frequenties waar ik heel gevoelig bij ben, hoe ik die kan verlagen. Ik probeer dingen altijd kouder te maken en meer trillingsvrij. En als dat lukt, dan kan ik betere experimenten doen. Het fundamenteelste deel van de natuurkunde. Ik wil graag een groot object op twee plekken tegelijk zien. Niet alleen die elektronen, maar ook de allergrootste objecten. Ja. Oké, heel helder. Ontzettend fijn dat je er was. Tjerk Oosterkamp. En dan nog even dit. Ja, vanavond zal in Stockholm Rocketman zijn laatste concert geven. En daarom luisteren we naar een kort fragment uit augustus 1970. Sir Elton John veroverde destijds voor de ogen van onder andere Neil Diamond en Quincy Jones de bekendste nachtclub van L.A. De Troubadour. Alles wat volgde is geschiedenis. You know the war you fought in wasn't too much fun. And the future you're giving me holds nothing. Wij ontruimen nu de ether voor Radio Tour de France, waar er misschien vandaag ook wel iemand demareert terwijl ze in het peloton net een plaspauze hadden ingelast. Dan attendeer ik u graag nog op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. En die is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de app van uw voorkeur. En vergeet ook niet, en de aankomende week, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. Attentie, attentie. NPO Radio 1, podcast. U bent gewaarschuwd. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Ik hoop niet dat dit doorgaat, want dan is de Tour dood. Ja. Had jij dat ook, Maxime? Ja, en dan zijn het nog hele lange weken. Want we vergeten niet wat we nu in 6 etappes hebben gezien. Dat kan je uitsmeren over 3 weken. En dan zeg je, we hebben naar een mooie grote ronde gekeken. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. En opnieuw is er Nederlands succes in de Ronde van Frankrijk. De Kopgroep is een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof. Bergen op Zoom. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu